Radio 1. Cissi Wallin. Igår så gjorde jag min vanliga TV-appearance. Vad heter det på svenska? Jag har bott så länge i USA. Nej, jag skojar bara. Jag var med i TV igår, som vanligt varje vecka, och pratade hos Malou efter 10. Och där var även min kompis Anna med. Vi skulle nämligen prata om amning, höll jag på att säga. Det skulle vi inte alls prata om. Vi skulle prata om mammabloggar, föräldrabloggande. Ja, synen på att vara just föräldrar och blogga, helt enkelt. Anna hade med sig sin 4-månaders dotter. Som bebisar kan inte riktigt ville vara tyst och nöjd när vi väl skulle sätta oss i tv-soffan. Hon hade ammat den här dottern innan, men jag har ju inga barn själv, men jag har ganska mycket kompisar med barn. Och det har jag ju lärt mig nu, att småbarn, spädbarn, vissa i alla fall, de flesta skulle jag säga, enda sättet ibland att trösta ett litet barn som skriker är ju att ge tutten. Eller flaska, beror på vad man använder. Men så det var det Anna gjorde. Hon langade fram patten helt enkelt. Den tatuerade dessutom patten i direktsänd TV och lät barnet suga. Och det blev lite snabbt dålig stämning i studion. Och det kom en studiovärdinna och tog hand om barnet. Och jag tror inte att det var för att... Jag tror inte man får visa bröst sådär i TV, i och för sig på ett sätt. Men det var nog inte just därför. Men det fick väldigt många att reagera på det här, hur kan man amma offentligt? Hur kan man sitta där, till exempel då i TV, som är kanske det mest offentliga mediet vi har, och visa sitt bröst på det här sättet och amma sitt barn? Och det blev en ganska stor debatt som vi följde upp efteråt på sociala medier. Jag tänkte att jag skulle prata med er om det här idag, för att jag har ju inte barn själv, som sagt, men jag vill absolut ha barn, och amning är ju någonting som sker runt omkring oss hela tiden. Jag har inte gått och fikat alls, tror jag, senaste året utan att reflektera över att det alltid sitter någon mamma och ammar. Och det jag har tänkt på som har slagit mig är att de sitter nästan alltid med någon sjal eller någon liksom försöker skyla sig på något sätt. Och det förstår jag väl, att man kanske inte vill visa sitt bröst vid hela kaféet. Men samtidigt känner jag så här, varför ska man inte göra det egentligen? Varför ska jag skyla min patte för människor som sitter och äter? Vad är det som är äckligt i att se ett bröst? För den debatten nu när det var... Förra veckan så pratade vi om barnfria kaféer, som jag är för. Men jag tycker att så här, det är klart att det kan få finnas ett barnfritt kafé. Det finns ju kaféer där hundar får, liksom, där man får ta med djur. Det finns kaféer där man inte får ta med djur. Så många kaféer handlar inte om som i så fall skulle vara barnfria. Så det var en diskussion vi hade. Men mycket som kom upp i den diskussionen som jag då inte håller med om, det är det här att det skulle vara äckligt när mammor ammar. Jag tycker det är äckligt när de byter blöjor på barnet precis bredvid när man sitter och äter. För att det liksom luktar och är avföring. Men mjölk ur ett bröst är ju mat. Precis som att jag sitter och äter mjölkprodukter som en ko har pumpats på. Vad är skillnaden? Så kokar man ner det här till att, jo, men det måste väl ha att göra med att bröst... kvinnokroppen generellt ses ju väldigt mycket idag, skulle jag säga, eller sen ganska lång tid tillbaka, som någon slags framförallt redskap för att göra män kåta. Vi kvinnor får liksom inte vara, våra kroppar får inte vara roliga, de får inte vara fula enligt normen, de får inte bara vara praktiska. Vi ska främst ha en vacker kropp som vi visar upp. Och om vi inte vill visa upp den, om vi inte vill på något sätt anpassa vår kropp efter vad idealen säger, då är det ju fel på oss. Men om vi däremot vill visa upp den och pusha upp tuttarna i ett sexuellt syfte, så det är liksom också fel, för då är man billig. Det är en annan diskussion. Men det jag vill komma till, du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1, det är, jag tror att det där skon klämmer. Många, de flesta tror jag, ser bröst, kvinnobröst, som någonting enbart sexuellt. Att, ja, men vadå, det är ungefär som att visa könet. Eller många har jämställt det med, Linda Skugge skrev en krönika för många år sedan i Expressen om det här med varför hon hade fått så mycket hat och hån när hon ammade sitt barn på en restaurang. Och då skrev folk mejl till henne om att, ja, vill du se mig ha sex på offentlig plats eller? Och för mig så säger det här någonting. Det säger att okej, du jämför, och det är många som gör det på Twitter nu också, du jämför alltså att amma, att ge ett barn mat, med en sexuell akt. Hur kan du göra det? Jag förstår inte. Och toalettbesök är väl en sak. Det är därför vi har toaletter. Men vi går inte in i separata rum när vi ska äta. Vi äter ju bland folk. Folk sitter och äter överallt, tycker jag. På tunnelbanan sitter liksom människor och brer sig leverpastejmackor och smular. Det är okej. Men man får inte amma ett barn som någon annan råkar se. För man ser ju inte hela bröstet eftersom ungen sitter där. Eller ligger där. Men... kvinnobröst får ju inte bara vara praktiska. De ska vara sexiga och sexualiserade hela tiden. Och om vi tänker efter, som sagt, varför vi fick bröst från början, varför evolutionen gav oss tuttar, så var det ju inte för liksom att vika ut oss i slits. Ring till mig, Cissi, och prata om det här med amning idag. 0200 11 12 13. Offentlig amning, stör du dig på det? Tycker du att det är äckligt? Tycker du att man ska skyla sig? Varför, varför inte? Hallå där. Ja, ah, det var ni. Knullmaskinen. Hallå där. Hallå, Cissi, Rickard heter jag. Hej Rickard, det är så mycket konstiga människor som ringer. Säg att du har en, att du vill prata om ämnet i alla fall. Ja, det kan jag absolut. Ja, ah, vad skönt. Det var därför jag ringde. Ja, ah, jag har höga tankar om dig. Ja. Hörru, grattis efterskott förresten. Ja, tack snälla, tack. Ja. Alltså, måste man äta så måste man äta. Eller? Ja. Ja, jag tycker det. Och sen jag vet inte om jag ser något sexuellt i ett par mjölkande tuttar faktiskt. Men du blir inte, om du sitter på ett café och käkar eller fikar, om en mamma börjar amma sitt barn precis bredvid dig, reagerar du då eller tänker du ens på det? Nej, jag skiter i det rätt stenhårt faktiskt. Jag tycker, ja, nej, det är inte min ensak. Om behöver ungen käka så behöver den käka, vad ska man göra? Jag tycker vi börjar det här väldigt bra. Tänk om alla hade tänkt som du, Rickard. Vet du vad? Vi är så ense så vi lägger på. Annars blir det tråkigt. Ja, vi gör det. Ha det bra. Ja, tack. Hej. Stackars Rickard fick skit där för att jag hade busringar i början. Det var inte meningen. Hallå? Vem pratar jag med? Det är Ronny. Hej Ronny. Vad tycker du om det här då? Jag tycker folk är så jävla fjantiga som håller på och tjafsar om såna här små grejer. Ja, jag hade önskat att jag inte gjorde ett program om det. Men det kändes på sin plats eftersom det blev en sån debatt igår. Det behövs när det blir så mycket liv om det. Ja. Vad tycker du är överdrivet då? Eller vad är det du reagerar på? Nej, alltså jag vet inte. Jag har själv två nyfödda tvillingar som är 4,5 månader. Mm. Och så enkelt är det att när de vill ha mat, då vill de ha mat. Det är ingenting man kan göra åt. Och man kan inte gå in på McDonald's och köpa varsin McFeas till dem. Liksom. Det funkar inte. Nej, precis. Och grejen är att jag tycker folk i allmänhet, alltså det är inte bara liksom när det handlar om amning och ute på allmän plats, utan jag tycker i allmänhet så gnäller folk över så jävla små oväsentliga saker, som att de går runt och har liksom inget bättre för sig än att störa sig på såna här saker. Har du några exempel då? Vad är det du tänker på? Nej, men det kan ju vara liksom att men det står någon och hostar på tunnelbanan, eller det är någon som pratar högt i telefon på tunnelbanan, eller det är någon som inte flyttar på sig ordentligt när man går på gatan, eller ja, men det är vad som helst. Alltså jag tycker folk i allmänhet stör sig på små oväsentliga grejer istället för liksom, ja, men det är så det är. Varför? Jag håller med dig. Jag kan själv vara den som stör mig. Jag säger aldrig någonting, men så vet jag att jag är lite neurotisk också. Och jag vet ju att det sitter hos mig, att det är jag som behöver gå i liksom terapi, för att jag har svårt när folk så här tuggar och sånt. Men eller jag har blivit mycket bättre, ska jag säga. Men vad tror du att vi pratade lite igår, eller om det var i förrgår, om att vi har det för bra i Sverige, eller för bra, men vi har det så pass bra att vi måste störa oss på skitgrejer. Kan det vara det? Jag tror att det kan ligga någonting i det. Mm. Det skulle du kunna göra. Det är bara en sån där syn, bara en sån där liten, alltså en egen reflektion. Jag har väldigt lätt för att liksom, vad ska man säga, acceptera saker som de är. Mm. Och inte gå runt och störa mig på massa onödiga grejer. För att, hur kan man säga, att välja vad man lägger sin energi på. Mm. Det är inte bättre att liksom vara positiv och glad och ja, i allmänhet än att gå runt och störa på små saker liksom. Jag tycker det låter energi liksom. Det låter klokt. Jag tackar dig för ditt samtal. Lycka till med bebisarna. Tack så mycket. Okej. Okay. Hej. Efter pausen så ska jag ringa upp min svägerska kompis och mamma. Jag har inga barn, men om jag får det någon gång så hoppas jag att hon är den som ger mig mycket råd på vissa fronter. Natasha Blomberg, Lady Damer, som har varit här ibland tidigare. Hon är lite amningstaliban, skulle jag säga. Hon kallar sig det själv lite med glimten i ögat, om jag inte har helt fel. Hon ammade sina två barn ganska länge, upp till de var 2 år, båda två. Och det är ju inte riktigt okej i vår kultur. Det tycker folk är sjukt äckligt och konstigt. Tänk dig själv om du satt och käkar på ett fik och så kommer en mamma in med en unge på 1,5 år och så börjar den unge suga på mammas tutte. Och ibland så har hon tandemammat att båda ungarna har sugit på varsin patte. Folk blir som tokiga och jag tycker det här är jättekul att provocera. Jag vill liksom bara just därför skaffa två barn nu som jag kan tandemamma upp till 4 års ålder så att folk blir provocerade. 0200 11 12 13 ringer du. Hallå där! Vem pratar jag med? Oskar heter jag. Hej Oskar, vad kul att det bara är killar som ringer om amning. Vad tycker du då? Jag håller inte med dig, jag säger tvärt emot. Vad är du inte håller med om? Nej, jag tycker det. Alltså, jag har själv tre barn och när jag och min sambo hade småbarn och hon behövde amma. Och jag hade till exempel folk hemma eller något. Då gick hon in i ett annat rum eller något. Om barnen som, det är det mest naturliga som finns att amma. Men till exempel, vi var någonstans så hade hon en halsduk eller något som liksom skydde lite. Mm. För att liksom tänka på andra människor som kanske inte tycker att det är det mest naturliga. Men varför ska man, jag förstår det, men varför ska ni ta hänsyn till att det finns människor som är pryda? Nej, men det är precis som jag tänker på med Peter Näsan. Det är ingen jävel som vill se mig Peter Näsan. Då gör jag det i sådana fall. Men det är en konst, jag förstår vad du menar, men det är en konstig jämförelse för att barnen måste ju äta. Man måste ju inte peta i näsan. Absolut, jo. Jag måste peta i näsan om jag har rackare där. Men ja, men då kan man... Det är ett annat, det är inte ett så här basalt behov. Äta, sova, gå på toa. Det är liksom grejer vi måste göra. Och det finns ju toalett. Det är en sån grej som när jag går på pizzarien. Inte fan, då är det killen och jag är helikoptern. Jag ställer mig snyggt åt sidan. Liksom inte står och det är mest naturligt också. Jo, jag förstår det, men varför tror du att det har blivit så? Varför tror du folk reagerar så starkt? För menar, många tittar ju gärna på porr och där är du tuttar till höger och vänster. Och... Ja, men då har du ju det. Då är det ju inte mat längre. Då nej, men vad är skillnaden då som bröst i så fall? Det är skillnad för mig i alla fall, mat och sexuellt. Jo, men jag tänker, det vet ju de flesta människor. Jag tror inte det är så jättemånga som blir kåta på någon ammar. Det kanske finns, men, varför ska man ens bry sig om och titta på bröstet då? Kan man inte, alltså förstår du vad jag menar? Vad är grejen? Ja, men för mig, jag tycker bara alltså, så som jag och min sambo resonerat, det finns folk som inte gillar och därför respekterar vi det och då skyller vi oss liksom för deras skull. Ja. Som jag inte gillar när någon rapar efter maten här, fast det är bland det mest naturliga liksom. Då kan man liksom, eller hosta i armen så det inte stör någon annan. När du röker cigarett, gå åt sidan och rök cigarett. Jo, men alla de sakerna, jag håller med till viss del, men alla de sakerna du säger nu är ju faktiskt saker som kan skada andra. Du kan bli, passiv rökning är dåligt. Om du hostar på någon kan den personen bli sjuk, men om du ammar, det skadar ju ingen. Det handlar ju bara om att man är pryd. Nej, men det handlar väl om att det, i en andras betraktarens ögon kanske känns äckligt, eller jag vet inte vad de tycker. Alltså, bara ren respekt för dem. Att, det finns människor som inte gillar och det kan jag vara... Jag hör vad du säger. Vet du vad? Jag tror det kommer bli en bra debatt här, för du ringde in och eldade på lite. Jag tackar dig, Oskar. Ha det jättebra. Detsamma, hej. Okej, hej. Nu ska jag alldeles strax ringa upp Natasha, som är, till skillnad från Oskar här, så är hon amningstaliban. Hon tycker ju då att den som stör sig på att man langar fram patten och ammar, det är kanske den personen som får skyla sig och köra en stoppa liksom huvudet i sanden. 0200 11 12 13, ringer du efter pausen. Men först ska jag ringa upp Natasha Blomberg, som är dagens amningstaliban, och prata lite om offentlig amning med henne. Du lyssnar på Radio 1 med mig, Cissi Wallin. Radio 1, Cissi Wallin. Tycker du att det är äckligt, eller reagerar du negativt på när en mamma ammar sitt barn offentligt? Det kan vara när du sitter på en restaurang, när du sitter på tåget, hemma hos någon på ett besök, och så behöver bebisen äta, eller det finns ju folk som ammar barn som är 2-3 år också, langar fram tutten. Blir du provocerad, och i så fall varför? Varför ses någonting så naturligt som amning som någonting väldigt onaturligt idag, undrar jag. 0200 11 12 13 ringer du, och nu har jag, du får vänta lite med att ringa, nu får du lyssna, för jag har ringt upp Natasha Blomberg. Hör du mig, Natasha? Ja, hej. Hej. Du är ju en nära vän till mig. Vi är nästan släkt också. Du är min svägerska. Och du är väl den jag kommer ringa första dagen när jag föder barn, när det nu blir, och fråga hur ska jag göra här nu då? Ja, det tycker jag absolut. Jag har koll. Du har koll. Självutnämnd expert. Nej, men du, det var jättebra att Oskar ringde här innan, som vi inte vet vem det är, men en härlig lyssnare som var väldigt anti. Han har 3 barn själv. Och han sa det att jag och min sambo, hon har skylt sig för andra skull när hon har ammat. För, så jämförde han med när han var på pissoaren, att man liksom står och inte gör helikoptern för dem som står bredvid och sådär. Du blev jätteupprörd av det här, och jag är jätteglad för det, för då får vi lite debatt. Börja med Natasha och bemöt det han sa. Jag börjar. Alltså först och främst, om man börjar jämföra amning med liksom knulla, röka, hosta, hosta, pissa, då är man ju för fan dum i huvudet. Jag gillar att du är konstruktiv. Ja, nej, men alltså det är väl en jävla skillnad på ett barns behov. Du kan ju hålla dig 5 minuter med att fjärta eller peta näsan eller vad fan du ska göra. Du kan hålla dig och knulla tills du kommer hem. Men bebis kan inte vänta. De kan inte vänta en sekund ens. Förklara för oss som inte har barn då. För jag tror att många som, nu kanske Oskar var ett undantag, men många som kritiserar amning offentligt kanske inte förstår, som inte har barn själva. Hur funkar det där? Kan inte ungen vänta 5 minuter då? Nej, men de kan ju inte det, för de tror ju liksom, eller en del barn, alltså alla barn är ju olika, så en del barn kan ju vänta någon minut, men oftast med väldigt små barn så är det att de har ju en instinkt, jag vill ha mat nu, får de inte det så tror de att de håller på att svälta ihjäl, och då kan de bli väldigt upprörda. Och då är det sin tur, blir det svårare att amma och så vidare. Men en annan sak som man måste komma ihåg i det här att barn är olika. Det är att jätteskönt för Oskar att han och hans fru hade 3 fogliga små barn. Som fanns i att ha tyg över huvudet eller att man gick iväg någon annanstans. En del barn gör inte det. Mina barn gjorde inte det. Så att jag tyg över huvudet, då var det ett jävla liv. Då skulle det rivas i det där. Och jag har liksom så här jättepattar som man måste hålla koll på. För annars är ju de överallt liksom i ansiktet på barnet. Och det här med att gå iväg. Ja, då hade de kanske då en liten bebis som ammade sina 10 minuter och sen var nöjd med det. Men jag hade barn, och det är väldigt många som har det, som maratonammar i liksom olika perioder, och det innebär att en bebisen skulle kunna amma 1 timme, 1,5 timme utan avbrott, eller kanske var 10:e minut hela tiden, om och om igen. Om man då ska ha någon form av socialt liv, så går det ju inte att gå iväg varenda gång. Nej, för det är väl här kärnan är lite, för jag blir också irriterad, nu har ju inte jag några barn, men jag kommer ju försöka, nu kan ju inte alla amma, men det är mitt mål att kunna göra det och sådär, för jag tycker det verkar mysigt och viktigt och bra sådär. Men många tycks ha inställningen att det är någonting som per automatik är privat och äckligt. Eller äckligt, men det är så här, det ska man ungefär som att de jämför med så här, jag och min sambo ställer oss ju inte att ha sex på stan. Och jag, för mig är det helt så här, det är klart jag inte gör det heller, men det är väl en helt annan sak än att... Ja, du kan ju som sagt hålla det tills du kommer hem, får jag hoppas. Annars är det impulskontroll som måste... Ja, men jag undrar lite, kan man inte, Natasha, koka ner det här? För både du och jag kallar oss ju feminister. Det handlar ju om att begränsa kvinnor rörelsefrihet lite grann, att kvinnokroppen är inte så fri som den borde vara. Nej, men det blir ju det som är resultatet. För det här, jag har suttit i miljoner amningsdiskussioner, och det är alltid samma sätt. Kontenten är att man får amma så länge man gör det snyggt och diskret. Och det är vad det är. Det beror alldeles på vem man pratar med. En del tycker att det är helt okej att man tar fram brösten, men att man kanske liksom lägger en liten duk över den, medan någon annan menar att nej, men gå in i ett annat rum, gå och sätta på toaletten. Och det går inte att göra någon nöjd. Och personligen så tycker jag att man ska inte ta hänsyn i den här frågan, lika lite som man ska ta hänsyn till folk som är homofober eller folk som tycker att feta människor är äckla. För att visst ska man ta hänsyn i det offentliga rummet, till exempel genom att inte rapa och fisa och sånt där, men vissa saker behöver vi inte ta hänsyn till, för då handlar då är det personen som har problemet, som äger problemet, och måste liksom ta itu med sina egna föreställningar. Gud vad jag pratar här. Nej, men det är väl poängen. Men jag måste fråga, du har ju 2 barn som är 2, nästan 5 och 3 nu. Du ammade båda ganska länge, mer än vad jag tror de flesta gör. Ja, alltså jag ammade Tamlin ungefär tills han var nästan 2, lite mindre, och Ninja ammade faktiskt till hon var över 3. Och det gjorde du offentligt då, på när ni var ute? Ja, bland folk och så här. Alltså större barn ammar man ju inte lika ofta. De äter ju mat också. Men ja, jag ammade helt utan skam bland folk. Men vad fick du för reaktioner då? För jag kan ju själv, det är så ovanlig syn. Man sitter på ett café och så kommer in en mamma med en 3-åring som hoppar upp. För de går ju förhoppningsvis också där. Som sätter sig i knät och börjar suga på tutten. Vad fick du för reaktioner då? Jag är nog alldeles självupptagen för att se om någon reagerar. Jag har mest fått reaktioner i skriftlig form när jag har skrivit om det. Men vad säger folk då när de skriver till? För det kanske är så lite svenskt att man inte går fram och säger någonting man nej, tänker. Folk, och så, är, ja. Folk är hänsynsfulla, svenskar är liksom, vi tjafsar inte onödan. Nej, men det är ju lite dubbelt. Dels folk som tycker att man ska ju amma, liksom, man ska amma diskret och sådär. Men sen är det ju många som tycker att det är ju... att det är äckligt, det är incestuöst, det är sjukt, och man binder barnet till sig när man ammar över det här halvåret som är kutym här i Sverige. Men varför har du ammat så länge då? Förklara för oss som inte Jag tror på långtidsamling, eftersom att det främjar trygghet, anknytning. Det finns forskning alltså som stödjer det. Så Sen säger jag inte att man måste amma länge för att man ska kunna anknyta och få ett tryggt barn. Men det är ett väldigt bra verktyg, precis som kramar är ett bra verktyg. Och varför ska man, det finns inga nackdelar med det. Så varför ska man sluta med någonting som funkar bra och bara ha fördelar? Det är så jag resonerar. Sen när jag låter barnen styra. För jag tror att det är bättre att barnet får sluta när hen är redo än att jag ska liksom tvinga fram en förändring. För det kan det snarare leda till att barnen känner sig, så säger man, bortstött och sådär. Mm. Men du får ge ett råd här nu då, för vi måste ta nyheter strax. Om man är nybliven mamma, det är ju kvinnor som ammar, men det var något experiment om kille som försökte amma, men det gick inte så bra, va? Nej, det är svårt. Det går kanske i kristider, i svält och sånt, jag vet inte. Men om man är nybliven mamma och sitter och lyssnar på det här och känner någonstans att man blir begränsad, man vill kunna amma mer ofta och offentligt än vad man gör, för man känner sig så här, men jag vill inte stöta mig med någon. Och det som Oskar som ringde in sa förut, att ja, men tänk om den, jag och min sambo tog hänsyn om vi träffar någon, tänk om den personen tar illa upp, hur ska man förhålla sig då? Hur ska man tänka, tycker du? Så det är svårt att säga åt andra människor vad de ska tänka om det. Men vad skulle du vilja, om man frågar dig om råd, hur ska jag tänka? Jag tycker det är att skit i de tankarna. Intala dig själv att det du gör är okej och naturligt. Och du inte behöver ta hänsyn. Man behöver inte ta hänsyn när man ger sitt barn mat. Precis som man inte behöver ta hänsyn till folk som tycker att man är ful eller liksom fet eller vad det nu är. Mm. Men tycker du att det är samma mekanism? Men vi ska skilja lite på det, för att många som ringde nyss och kommer ringa sen antagligen också, tycker ju att det handlar om, de likställer det med så här, jag pissar ju inte, det är böter på att kissa på offentlig plats och sådär till exempel. Men i min värld så handlar det mycket om så här, ja, det är samma typ av människor som stör sig på att någon, som du säger, är tjock. Eller som tycker att ja, men feta människor ska inte klä sig i tajta kläder. Är det lite samma kategori, tycker du, folk som stör sig på ammande mammor? Och de som tycker att kvinnor som väger eller män som väger över en viss vikt inte ska ha tajta byxor. Precis, det är lite, man vill inte se fula saker liksom, och då tycker jag att då kan man titta bort. Sen är det ju som sagt, det går inte att dra in de här jämförelserna, att dra fram kuken och sådana där grejer. Dels är det olagligt, men det är ju en helt annan sak. Som att det handlar ju om barns behov, och barn kan inte vänta på att få mat. De behöver få mat på en gång. Mm. Tack snälla Natasha, amningstaliban. Vi får följa dig på din blogg, Lady Damer. Vi hörs och ses. Ja. Puss och kram. Hej. Ja, intressant det här. Du får gärna ringa till mig efter nyheterna. Du behöver absolut inte hålla med. Det blir kul om du inte gör det. Och diskutera lite, som Oskar gjorde nyss, hur du tänker kring amning. Det kan vara pappor som ringer in. Det kan vara du som jag som inte har några barn alls. För det är ett intressant ämne. Jag tycker det berör oss alla. De flesta har ju blivit ammade och det har ju förändrats mycket synen. Det var någon som skrev det så bra på Twitter att först så, för liksom x antal år sedan, så skulle mammorna sitta hemma och amma. Fick inte ens amma någonstans i det offentliga rummet. Och sen inrättades det speciella amningsrum. På Arlanda till exempel så finns det ett amningsrum. Och sådär. Och nu så har fler och fler mammor börjat amma, skita i det och amma lite var som helst. Är det en bra utveckling eller tycker du att det är störande? 0200 11 12 13 ringer ut mig i Radio 1 efter pausen. Radio 1. Cissi Wallin. Det finns så mycket konstigt, kan jag, Cissi Wallin, känna, som vi i det här samhället tycker är privat. Till exempel så tycker man ju i vår kultur att det är privat att prata om hur mycket man tjänar eller hur lite man tjänar, vad man röstar på. Och just det här med amning, vi kan prata om nakenhet överhuvudtaget, för amning är ju faktiskt inte att vara helt naken. Det är ju inte som att vara nudist, att man klär av sig när man ska amma ett barn. Men man visar lite hud, och den huden då som anses vara sexuell på många sätt. Bröstet, kvinnobröstet, är ju inte från början tillkommet för att upphetsa, utan det är faktiskt en väldigt praktisk kroppsdel, till exempel när man ska ge, eller framförallt när man ska ge barn mat. Men vi är ganska pryda, kan jag känna, så att den här diskussionen om offentlig amning heter det, har kommit att handla mycket om att det där är privat, det där ska man skyla, det där är äckligt för andra att se. Det likställs med att kissa offentligt, att ha sex offentligt, att peta sin näsan offentligt. Och jag blir alldeles förvirrad i allt det här. Och jag skulle vilja att vi stannar upp och tänker lite. Varför har kroppen, och framförallt kanske då kvinnokroppen, blivit så fruktansvärt? Man kan bara se på kvinnors kroppar på ett sätt, och det är sexuellt. Det är att det ska vara någonting som upphetsar då helst en man. Om man vill amma sitt barn på offentlig plats, då kan man, jag har till och med hört argument som att ja, men folk kan ju bli upphetsade när man visar ett bröst. Ja, folk kan bli upphetsade av blomjord och jag vet inte, istappar också, men det kan inte jag göra så mycket åt. 0200 11 12 13, ringer du till mig Sissi och pratar om det här med offentlig amning. Men vi kan också brodera ut lite här och prata om just synen på vad som är privat, vad man ska skyla och inte. För att Magdalena Ribbing i DN, som jag både gillar och inte gillar, jag är ganska kluven i min inställning till henne, hon ger ju svenskarna varje vecka råd om hur de ska föra sig, vad som är okej och vad som inte är okej. Och jag kan känna så här, vem bryr sig egentligen? Om folk har problem med att tjocka människor klär sig i tajta kläder, eller att jag vill amma mitt barn på ett café, eller saker som egentligen inte skadar någon annan men som man kan tycka är obekvämt, varför är det inte då den personen som tycker det som ska jobba med sitt problem? Varför ska jag dra en sjal över mitt bröst och mitt barn bara för att du tycker att det är äckligt? 0200 11 12 13 ringer du. Du behöver absolut inte hålla med. Hallå där! Vem har jag med mig? Det är Risim. Risim, hej! Du sänkte radion också, vad bra. Ja, det gjorde jag också. Vad du har lärt dig, vad tycker du? Jag tycker absolut inte om folk som ammar ner vid tunnelbanan, för jag tycker det är oerhört äckligt. Alltså... Just i tunnelbanan? Ja, andra miljöer har jag inga direkta problem med. Men just tunnelbanan tycker jag absolut inte om. Vad är det som är jobbigt där då? Det är så, jag är oerhört känslig av mig och jag tycker absolut inte om att se sånt. Men... jag blir oerhört äcklad. Men har du reflekterat, Risim, över varför du blir äcklad? För du blir väl inte äcklad när du kollar på porr och det är en Nej. Tjej som visar brösten? Nej, och jag älskar att kolla på gore, alltså såna här äckliga saker, men så fort någon ammar då blir det väldigt, väldigt äckligt. Och jag vet faktiskt inte, jag har faktiskt inte reflekterat över varför, det är bara just idag som jag gjorde. Men det är väl bra, kan du känna att det är någonting som du behöver jobba med? Du kanske får barn själv, eller jag vet inte om du har barn. Nej, jag är bara 19 bast. Ja, då... jag är ganska ung. Du är ganska ung, men någon dag kanske du får barn och då blir det lite jobbigt om du ska tycka det är äckligt varje gång barnets mamma ska amma. Jo. Då kan det bli lite knöligt när du ska gå ut i rummet varje gång och sådär. Mm, jag får jobba med det helt enkelt. Du vet, när tjejer får barn, även när vi inte ammar, det läcker ju mjölk ur tuttarna liksom. Det kan ju skvätta mjölk på dig och det blir mjölkfläckar på kläderna. Men så är det. Ja. Men det är väl fint att du, tycker jag, reflekterar över det. Om du analyserar lite grann i alla fall, varför tror du att du tycker att just det är äckligt? Har du någon teori där? Det är oerhört avtändad. Jag tänder liksom inte på kvinnor överhuvudtaget under själva den här processen när de har barn och efter och så vidare. Men varför måste du göra det då? Måste du tända på alla kvinnor? Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Det är jättejobbigt att man ska tända på alla av motsatt kön. Liksom. Tänk om jag skulle tända på alla män, då skulle jag gå runt och vara som en hund. Ja, det blir väldigt jobbigt, men... Men jag har faktiskt inget jättebra svar på det där faktiskt. Nej, men du öppnade i alla fall en dörr hos dig själv, tror jag. Det var ju bra. Ja, jag tackar för det. Fortsätt lyssna och ha en jättebra dag. Yes. Kram på dig. Tack. Hej. Ja, det var ett ärligt samtal. Såna uppskattar jag. Hallå där, vem pratar jag med? Hej, jag heter Alva. Hej Alva, första tjejen som ringer in idag. Ja. Jag kände ett tag där, det är klart killar får ringa, men det blir väldigt roligt när det bara är män som ringer och pratar amning. Ja, när det bara är män som tycker att amning är äckligt. Ja, vissa har ju tyckt det var okej också. Men... jag har upptäckt det. Eller, ja, så vitt jag har sett det så är det bara män som har tyckt att det är äckligt. Ja, har du barn själv? Jag är barn själv, jag är 17. Ja, du är 17 år, okej. Men vad tänker du då? Tycker du att det är äckligt? Jag tycker att det är så löjligt att man ska tycka att det är äckligt. För det är ju det brösten är till för. I större utsträckning så är de väl ändå till för att mata barn. Ja, precis. Och det är så patetiskt och sorgligt, tycker jag, att kvinnokroppen har blivit så sexualiserad. Och det är liksom den yttersta spetsen av patriarkatet. Att kvinnokroppen är i största del till för att behaga andra. Mm. Och när jag använder min kropp till att mata mina barn, som är vad den är till för, då är det äckligt. Men det var ju som Risim, som är liksom 2 år äldre än det Risim som ringde nyss. Han sa ju det, att, och han var ju ganska självinsiktsfull, men han var ju ärlig och sa så här: ja, jag tycker det är så avtändande den här perioden när kvinnor, ja, innan men de får... varför måste det vara tändande? Det är, alltså, jag är inte till för att tända folk hela tiden. Det är inte därför jag har en kropp. Ja, det vore ju jättekonstigt om vi bara hade fötts för att vara... Det är klart att vi föds för att liksom yngla av oss. Men det är ju inte det som är vad ska man säga, nutidsmänniskan går ju runt och har lite fler mål än att bara skaffa massa barn. Ja, ja, absolut. Men ja, jag tycker att det är väldigt konstigt att amning ska vara konstigt. Men du är ganska övertygad om att det handlar om, du håller med mig där, att det är just den här, om man tänker efter lite så handlar det om, Risim satte ju fingret mycket på det. Tjejer som ammar är ju inte sexiga, eller det finns säkert de som tycker det, men de flesta tycker ju inte det. Ja, och då är det verkligen äckligt, och då är personen antingen elak mot resten av samhället som äcklar folk eller någonting, bara för att det inte är sexig hela tiden. Men det blir nästan som en provokation då. Det är så intressant att prata om, för att går man ut på krogen här, vad som helst, i vår kultur i alla fall, en fredag, lördag kväll, så är det ju liksom tjejer, jag dömer inte det, men jag bara konstaterar, då är det ju tjejer med tuttar överallt som knappt, du vet, har några kläder på sig. Det är liksom mer tuttar än vad det är tyg. Och det är ju inget fel på det, men varför måste jag alltid behaga folk bara för att jag råkar ha tuttar? Ja, det är väldigt intressant. Jag förstår det inte. Det är så himla konstigt. Vi lämnar den frågan hängandes. Jag tackar dig jättemycket. Absolut. Ha det bra. Hej. Detsamma. Hej. Tänk om jag hade varit så här klok när jag var 17. I wish. Hallå där. Det var pålagt. Hej, hej. Vem pratar jag med? Hej, du pratar med Irene. Hej Irene. Irene eller Helene? Irene. Irene, förlåt mig. Vad tycker Irene? Ja, jag tycker... jag ska försöka fatta mig kort. För mig, jag blir under inga omständigheter upphetsad av att se tuttar. Jag har fött och ammat 4 barn. Och för mig är det så att jag vet att det handlar om kroppsliga utsöndringar. Och inte bara om mjölken som rinner från tutten till barnets mun, utan... nästan alltid så ropar barnet efteråt, och mycket ofta om barnet är riktigt litet framförallt så kommer upp en skvätt mjölk som stänker över kläder eller en liten handduk man har. Och så var det i alla fall för mina barn, och de var inte onormala på något sätt, utan amningen var kopplad till bajsande. Det handlar bara om 5 minuter så brrrt, så var blöjan full. Det var liksom en signal. Amningen gav signal till bajs. Det visste jag. Så fungerade det. Och då tycker jag det blir för mycket kroppsliga utsöndringar på ett café eller en restaurang. Okej, jag förstår. Jag tycker man ska ta den hänsynen till folk och inte... Alltså det går ju ett antal timmar mellan man måste mata barnet, och då kan man väl gå ut då. Jag förstår hur du tänker, men samtidigt som vi pratade med Natasha nyss, hon sa ju det att det är väl olika med olika barn, men det, jag tycker ju så här att det blir bättre och bättre när föräldrar, framförallt mammor då med små barn som ammar, kan röra sig fritt, att man inte ska behöva vara inlåst i hemmet. För förr var det ju så att det var väldigt barnovänligt i samhället. Nu blir det ju mer och mer barnvänligt. Och sen tycker jag inte att det är fel att det finns barnfria zoner och sådär. Men det är en annan diskussion. Men jag kan känna att om man är på ett café och ungen måste äta, ska man liksom packa ihop och gå hem då? Eller kan man inte få amma där utan att någon stör sig? Det kan man väl göra, men då tycker jag man kan göra som den här killen som beskrev sin fru. Att då la hon en sjal över axeln eller så. Det tar ju inte bort det där jag pratar om, att precis så säger det brutt så det hörs över halva restaurangen, och så kommer hela paketet ut i blöjan. Men har man tur så kanske man slipper det. Men att liksom att vara så öppen med sin... Mjölken rinner, kräkset kommer upp, det lilla dreglet kommer upp, och sen kommer bajset i blöjan. Men det är väl inte alla barn som bajsar direkt efter de har ätit? Är det inte det? Du, det vet jag. Det var en fråga. Jag vet inte. Jag har inte hört om det tidigare, att det skulle vara så per automatik. För riktigt små barn så fungerar det så med mina i alla fall. Så riktigt, riktigt små bebisar, att det är en signal som sätter igång där som gör... Och jag tycker att jag tycker man ska vara hänsynsfull mot din släkting, din väninna sa någonting. Jag är väl för självupptagen för någonting. Ja, för att reagera på att se att andra stör sig. Ja, det var huvudet på spiken tyckte jag. Jag tyckte det lät så. Hon kanske lyssnar nu så. Ja, hon lyssnar säkert. Men det är väl intressant, och så kan man vända på det, Irene, och säga så här. Ja, varför... Jag tycker inte man ska sätta sig en centimeter från en person och skvätta bröstmjölk på den. Det är ju jättekonstigt. Men om man kan vända på det som sagt och säga, varför kan inte de personerna som stör sig ta hänsyn då? Och kanske det är ungefär som att störa sig på överviktiga eller på när människor låter när de äter. Alltså, någonstans så får man ju kanske jobba med sina fobier och problem. Ja, fast jag tycker inte du ska kalla det för fobi. Jag skulle aldrig störa mig på en överviktig människa. Nej, men vi tog som en jämförelse. Vissa gör ju det. Vissa stör sig ju på att det är allt möjligt. Det är idiotiskt, tycker jag. Men just det här med kroppsliga utsändningar. Jag tror vi har någon sorts inbyggd känsla för det där. Att, till exempel om man sitter vid middagsbord och det rinner lite mat. Rester längs med hakan, så tar man snabbt servetten och torkar bort den. Varför gör man det? Varför säger man inte? Jo, men det är ju vuxna, tycker jag. Men vi sitter ju och tittar på barn som kladdar överallt när de äter, och så skrattar vi lite om vad gullig mat i hela ansiktet. Det kan du ha ett helt program om. Det behövs inte alls kladdas. Men det är en modern uppfinning. Men, ja, det är olika syn på barnuppfostran. Intressant. Jag tackar dig snälla för att du ringde. Ha det bra. Tack. Okej, hej. Jag tar en paus i några få minuter, sen är jag sist tillbaka här i Radio 1. Ring mig då och prata om offentlig amning. 0200 11 12 13. Radio 1. Cissi Wallin. Rösterna kring det här med något så, enligt mig, simpelt, banalt på något vis, väldigt grundläggande som offentlig amning är otroligt många. Det ringer hela tiden och jag vill att du ringer också och pratar om det här. Hur ser du på, i Sverige så har vi ju, jag har ju inte barn själv så jag vet inte vad man rekommenderar på BVC eller vad det nu heter, när man får barn, men det finns ju något slags, som jag har förstått det genom att prata med många mammor, så här allmän kutym att 6 månader ska du amma. Sen om du ammar, framförallt om du ammar över barnet i 1 år, då anses det plötsligt äckligt och konstigt och onormalt, och Natasha som vi pratade med nyss sa att man nästan blir sedd på som någon slags incestuöst, att vill du amma ditt barn som är 2 år, det är någonting äckligt i det, fast amning i alla tider har varit väldigt naturligt, eller är väldigt naturligt. Sen finns det någon som inte vill amma också, det får man respektera. Men det jag har börjat fundera över, det som hände igår var, en kompis till mig var med i tv med mig. Vi gjorde ett inslag i Malou, hos Malou efter 10 i TV4. Där vi pratade om föräldraskap och föräldrabloggande. Och hon hade med sin bebis som plötsligt blev hungrig. Och hon ammade i tv. Tog fram tutten och började amma. Och det blev ett jävla liv på ren svenska. Och jag förstår inte riktigt varför. Vad är problemet med att amma på offentlig plats? Nu är tv väldigt offentligt. Men det blir liksom essensen av kritiken kommer ju ut där. 0200 11 12 13 ringer du och pratar om det här med mig. Vem pratar jag med? Hallå där. Hallå, hallå. Hejsan, vad heter du? Ja, det gick fort, hörru. Ja, det, ibland gör det. Ja, de säger så. Vad heter du? Jag är till åren kommen, jag är över 70. Mm. Och jag har Amazon. Mm. Men på min tid så var det så att då skulle det vara 4 timmars intervaller. Ja. Oavsett om barnet var hungrigt eller inte. Man skulle amma var 4:e timme då alltså? Det var det som var... Ja, visst. Och allting gick på tid mer eller mindre. Mm. Men jag menar, i dagens läge så får de ju bröstet precis bara när de öppnar munnen och skriker. Mm. Det är ju istället för natten när inte den fungerar. Mm. Men du tog upp det här på restaurang. Ja. Vi kan gå tillbaka till 80-talet till exempel. När man gick på restaurang och när man var uppklädd och man tyckte det var kul att gå ut och käka och så. Och sen så kom det personer som satt med skitiga jeans bredvid en. Mm. Alltså det här är bara en vid sidan om nu. Då reagerade man. Mm. Man hade själv klätt upp sig och så, och sedan så ja. Men de släpptes in på många ställen för att... Vad är din poäng, bara så jag förstår dig rätt här? Jo, men alltså jag gör en jämförelse nu med det här med att amma offentligt till exempel i dagens läge. Mm. Och förr med de till exempel med klädsel såg ner på. Och jag tycker inte alltså att man behöver inte, om man går på en fin restaurang eller någonting och sen rätt som det är så börjar barnet att skrika. Och då är det bara att knäppa upp och ge bröstet. Du har inga problem med det? Jo, jag har problem med det. Alltså förlåt, jag missförstod lite. Du sa att du tycker att det är fel alltså? Ja, jag tycker att det är fel för att barnet går att tidsanpassa med att de ska inte snutta jämt liksom. Får barnet sin mat och är mätt och nöjd och ren blöja. Och det var ju som hon sa, fyrabarnsmamman, att ger man bröstet eller flaska så kommer det ju inte efter så väldigt lång tid blubb. Och jag menar, det är ändå otävligare liksom. Men jag förstår, både du, utan att vara respektlös, både du och Irene som ringde in kommer ju lite från en annan generation, och då är det andra värderingar. Men kan du förstå idag att man har en annan syn på, det har ju kommit nya rön som säger emot det här var fjärde timme, och nu kan man amma mer ofta och det är inga problem och så. Jo, visst. Alltså, jag följer med tiden i mycket, mångt och mycket. Men jag menar, det finns sättas gränser, tycker jag, lite grann på att just det här som jag säger, att man behöver inte amma i tid och otid. Barnet klarar sig gott och väl liksom, att du ammar innan du går ut och äter mat. Eller tar en drink eller vad du gör för någonting nu. Så klarar den sig ett bra tag. Och kan ju tröstas då med napp eller... Jag tror att det här, och det förvirrar ju många kvinnor när man får barn, för vem ska man lyssna på? Det finns ju vissa som ger rådet att nej, men så här ska du göra och så här ska du inte göra, så får man något helt annat råd. Så jag tror att det problemet är väl att vi alla kanske lite för mycket utgår från oss själva, att bara för att du tycker det, så kanske en annan person inte tycker att, ja, men som ser sin rätt, att jag får faktiskt amma, det är inte olagligt, jag får amma vad jag vill och då tar jag mig den rätten, och så kanske den som stör sig får titta åt ett annat håll då, eller så. Sen är det ju inte så trevligt när det luktar bajs, det håller jag också med om, det är en annan sak. Nej, men alltså det kommer ju ganska tätt. Jo, men då kan man gå in på toaletten och byta blöja på barnet, det är ju inte så himla krångligt. Det kan man också göra när man ammar. Jo, men jag tycker att det är lite så här, varför ska man skuffa in ammande mammor som har också klätt upp sig för att gå på restaurang på en toalett? Det är inte så fräscht att sitta på en offentlig toalett och skulle du vilja sitta och äta på toaletten? Nej, inte offentligt. Jag säger inte att hon behöver inte gå in och sätta sig på toan. Hon kan ju vara inne vid handfatet eller vad som helst att ge bröstet då. Och jag tror inte barnet är så där väldigt hungrigt om hon har fått mat innan de har gått. Nej, det får diskuteras vidare. Jag tackar dig för ditt samtal. Jaha, ha det bra. Hej. Håller du med eller inte? Ring in 0200 11 12 13. Vem pratar jag med? Ja, vad roligt att du kom fram. Hej Cissi, Niklas heter jag. Vad sa du till heter? Niklas, hej Niklas. Jag blev så ivrig för att jag kom fram. Ja, men det var kul att du är så glad. Jag har alltid haft åsikt om det här, för att om offentlig amning just då. Inte om, jag har inga synpunkter på hur ofta man ska amma, men om offentlig amning. Och jag har en jättestark och glasklar åsikt, och den är att självklart så ska man kunna få amma var som helst. Alltså, det är ju mest naturliga vi kan göra, det är att amma våra barn. Alltså, jag fattar inte riktigt hur man kan ha något emot, hur man kan se det som äckligt överhuvudtaget. Det är ju mest naturliga som finns, att amma barn. Inte ska man behöva kliva åt sidan eller gå in i ett hörn eller på en speciell avdelning för det. Så jag tycker helt, jag tycker att det överhuvudtaget en debatt kring det här, det förvånar mig faktiskt. Ja, det förvånar mig också. Jag undrar lite så här, vad är det egentligen, jag gillar ju att hitta kärnan i saker, vad är det som gör att det är så pass många som tycker att det är obehagligt? Det var en kille som skrev nu på Twitter att han tycker det är obehagligt att se bröst som då matar ett barn. Vad är det som är så obehagligt? Jag förstår inte. Ja, nej, det är helt... Ja, det är obegripligt. Jag fattar inte det. Alltså, jag kan inte begripa det överhuvudtaget. Har du själv barn? Ja, jag har en dotter som är 6 år. Men när hon var liten, jag vet inte om hon ammades i och för sig, men... Hon ammades väl. Men jag märkte ni... Det där med amningen, för mig var ju inte det. Nu låter jag, det här låter kanske jättekonstigt, men var hon ammades och inte, det var ingen big deal för mig. Men jag tror inte att hon ammades när det behövdes, så att säga. Om jag ska vara helt ärlig, så minns jag inte riktigt i detalj. Exakt. Nej, det var några år sedan. Det var några år sedan, men jag förstår inte att det ska vara någon big deal kring det överhuvudtaget. Jag tycker det är så naturligt att bara kan bli. Alltså amma ett barn, herregud, det är skrämmande om man ska behöva gå åt sidan för att amma ett barn. Okej, jag kan köpa att man inte ska byta blöja mitt bland folk, det förstår jag också. Men att amma ett barn, det är så himla naturligt, så att, ja. Jag tackar dig för ditt samtal, jag håller med dig, så det blir inte så mycket diskussion. Tack snälla. Nej, det blir inte det. Men det var fint att du ringde, jag uppskattar det. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Okej. Hej. Ring till mig efter nyheterna och prata vidare. Det är många som ringer och jag ska släppa fram så många jag bara kan om offentlig amning. 0200 11 12 13 är numret. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Radio 1 programmet och jag heter Cissi Wallin varje måndag till fredag mellan klockan 13 och 15. Sveriges enda riktiga åsiktsradio. Hundratals åsikter varje dag. Och du ringer hit till mig idag, Cissi, och säger din åsikt om ämnet offentlig amning. Blir du äcklad eller störd när en mamma langar fram patten på ett café, på en restaurang, på tunnelbanan, på bussen, vad det nu kan vara, och börjar amma sitt barn? Och hur länge tycker du, handen på hjärtat, att det liksom är okej att amma? Du behöver inte ha barn, för jag har inte heller barn, men för att kunna ha en åsikt i det här. Jag har väl omvärderat det här väldigt mycket. Innan, så av oklar anledning, så blev jag väldigt störd och äcklad av kvinnor som valde att amma barn som liksom var lite för stora. Ja, men ni vet, när de går och så där, tycker man att det där är lite konstigt. Sen så fick jag ett x antal kompisar som faktiskt har ammat, eller fortfarande långtidsammar. En kompis ammar sin ettåring fortfarande, och hon kan ju gå, men hon sätter sig i knät och suger på tutten. Och jag har fått förklarat för mig varför man tycker det är viktigt, vad det är som är positivt med de här sakerna. Och sen får man göra som man vill, men jag har fått en helt annan respekt för det och omvärderat. Ja, men det känns som att vi går runt och har så mycket föreställningar om vad som är äckligt och vad som är normalt och vad som är onormalt och inte, utan att faktiskt reflektera ordentligt varför vi tycker det. Ring till mig och prata om det här med offentlig amning. 0200 11 12 13. Hallå där. Vem pratar jag med? Amanda. Hej Amanda, vad tycker du? Vänta, jag ska bara stänga av. Hej. Hej. Jo, jag tänkte på det här som du snackade om med att komma till kärnan i problemet. Och då vill jag först säga att jag tycker Radio 1 är väldigt bra, att man får föra fram sina åsikter. Det väcker tankar och känslor. Mm. Och jag tänker lite på det här med, alltså, hur samhället ser på det här och hur utvecklingen går. Om man tänker tillbaka på 50-talet där tjejer knappt fick visa knäna och det var väldigt så här att man skulle skyla sig och så vidare. Mm. Och sen går man liksom igenom en process där det blir mer och mer acceptans. Och det har man ju sett med alla möjliga saker. Så, ja, men, homosexuellas rätt och liksom att vara offentliga och så vidare. Mm. Och det jag tror händer är att desto mer folk, alltså allmänheten, utsätts för det här, desto mer ökar då acceptansen. Och lite problemet här då när det gäller kanske mammor och offentlig amning är just att det är ganska sällan man ser det. Det finns ju dels mammor som inte känner sig bekväma med det. Mm. Och sen då den här minoriteten som faktiskt gör det. Det är så pass få att vi andra utsätts för det väldigt sällan. Mm. Så till exempel när jag såg då det här Malou igår. Mm. Och reagerade på att hon tog fram titeln där i tv. Mm. Men sen var jag ganska snabb på att liksom rannsaka mig själv i det. Varför känner jag så och varför blev det en chock för mig? Och då kommer jag väl fram till just det här att jag ser det så sällan. Det är väldigt ovanligt i min vardag. Mm. Och men just att det kanske är det som väcker de här känslorna. Men just därför så tror jag det här, just att man pratar om det, att man faktiskt kanske, att man utsätts för sånt mer och mer, då blir det ju till slut någonting som inte är så chockartat eller väcker de känslorna. Jag tycker det är jättefin reflektion du har gjort. Och i det här så vill jag också bara säga att du säger inte det, och det tycker jag är jättebra, men många kanske tror att det handlar om att tvinga alla till att, du vet, göra någonting. Men för mig handlar det väl om att det ska finnas alternativ. Att som du säger, är man ovan vid att se någonting. Vi kan ju prata om så här, homosexualitet, för att det är inte så många barnböcker och barnfilmer och sådär som handlar om en mamma och mamma eller en pappa och pappa. Och därför så reagerar många så starkt när de ser en mamma och mamma eller en pappa och en pappa. För att man är så ovan. Och det är väl det som är skillnaden, att det måste få finnas, men alla behöver inte göra det. Ja, men det är det jag tänker också, så att liksom allting som provocerar på något sätt så är det väldigt nyttigt. Eller som jag kände då själv, att bara, men då är det bra att jag reflekterar över detta. Varför känner jag som jag känner? Och det kommer antagligen från ja, men hur man, alltså ens uppväxt och folk runt omkring, hur de har förhållit sig till det. Mm. Men just därför så tänker jag väl ganska många lägen att när man har en så stark reaktion, då framförallt negativa reaktioner, att man, ja, men tar in det och rannsakar sig själv. Och det är okej att man fortsätter att känna som man kände från början. Men just det här att man ändå, ja, men känner efter liksom. Mm. Och sen en annan sak måste jag bara tillägga. Att jag blev hundägare nu bara för ett år sedan. Grattis. Och fick en liten valp. Och jag är inte mamma då. Men någonstans kan jag känna igen mig i det här när en situation uppstår. Valpen blir lite galen ute på en utservering. Eller då en barn börjar skrika. Mm. Så någonstans tror jag det väcker liksom sådana här känslor. Utav respekt för andra också. Om det är då barnet som gråter så här. Man vill ju fixa situationen. Mm. För att inte störa på det viset. Och då är det någon väldigt så här. Alltså lite automatiskt. Så gör man vad man kan då. För att lugna ner situationen. Så där har jag liksom den förståelsen. Med det som hände i programmet igår. Mm. Att jag tror att det är någonting väldigt basalt. Som kanske väcks i kvinnan. Att åh, nu ska jag ta hand om mitt barn. För det gråter. Mm. Ja, så då gör man liksom det som krävs så att säga, så där, utan att tänka på det. Jag tycker du sa otroligt mycket bra saker, och tänk om alla kunde vara lika reflekterande som du, för jag tror vi många är väldigt, det ringer otroligt mycket människor hit som faktiskt bara utgår från sig själva, och alla åldrar som säger så här, ja, men vadå, jag känner ingen som har varit utsatt för rasism, så därför finns det inte ungefär. Nej, men nu är inte det så att du är liksom SIFO, har jag lust, eller säger jag till dem också. Och det har jag fått jobba jättemycket med, och inte bara utgå från min världsbild. Och man behöver ju inte hålla med bara för att man respekterar någonting. Nej, och precis. Men reflektion är nyttigt liksom. Ja, och jag kan bli ganska, när vi ändå pratar om det här, så kan jag bli ganska så här, vad gäller kroppshår är också sån här sak som många stör sig på. Det skadar ju ingen annan om en, det är ofta tjejer då som får bannor för att de inte rakar sig på olika ställen. Men när Julia Roberts på Oscarsgalan för några år sedan inte hade rakat sig under armarna, så blev det ju så här ramaskri. Och bara förra året när en tjej var med, eller hon var publiken på Melodifestivalen och viftade med en ballong och blev filmad, så startades ju en sån här hatgrupp på Facebook mot hennes hår under armhålen. Och då kan jag känna så här, men jag rakar mig ibland och ibland inte. Det beror lite på dagsform och vad jag känner. Och så. Ja. Och på sommaren har det hänt att jag har låtit bli att raka mig, till exempel under armarna, för att jag orkar inte. Det är inget statement på något sätt, utan jag orkar inte. Och då är det x antal personer som har kommenterat på olika sätt. Så här, ja, erkänn att du gör det där bara för att provocera. Och det var samma. Det tycker jag är så himla bra, för jag tror att folk som provocerar och väcker sånt här, alltså de gör ju i grunden en samhällstjänst. Jag hoppas det, men det är tråkigt att, för det var folk som reagerade så på när Anna ammade i tv igår också, så här, som du säger, det var en instinkt hos henne. Hon hade inte planerat att langa fram tutten och titta vad jag ska göra i tv, men det var väldigt många som trodde det, som trodde att det här var regisserat och hon, det här gjorde hon bara för att provocera. Och jag förstår, jag tycker det är bra som du säger att man gör en samhällsnytta, för provokationer, eller bra provokationer väcker ju debatt och så här. Men att man inte kan få göra saker som avviker från normen utan att man ska bli anklagad för att egentligen bara ha provocerat, tycker jag är ganska tråkigt. Men jag tycker också det som hände igår, jag tyckte man såg på henne att hon blev lite stressad, och det var väldigt så här, ja, men nu gör jag detta liksom. Jag tyckte absolut inte det såg ut att vara regisserat, och ja, men skulle någon ha fått barnet att gråta då inne eller så, hur regisserar man en sån situation? Mm. Men där tycker jag också så att, ja, men där får man också ta det steget längre hos sig själv, att ja, men känna medkänsla bara i det här. Oj, hon blev stressad. Hur känner jag i situationen när jag blev stressad? Ja, man försöker lösa det liksom. Det tror jag alla kan känna igen sig på något sätt om man just tänker efter liksom. Mm. Otroligt mycket kloka tankar. Jag tackar dig för det. Ja, tack själv. Ha det bra. Detsamma, hej. Hej. Oh, tänk om alla kunde vara så här insiktsfulla. Men det är väl det svåraste, tror jag. Att, det är bara vad jag kan känna. Att vi går runt och tassar på tå. Jag tänker fortfarande på Oscar som ringde för någon, nästan en timme sedan. Ja, det var en timme sedan nu. Och sa att han och hans sambo då haft tre barn, små barn. Så anpassade de sig, och mamman då till barnen skylde sig för andra skull när hon skulle amma. Och det är väl en fin gest på ett sätt, kan man tycka. Men samtidigt kan jag känna så här, varför gjorde hon det? Varför ska jag gå runt som människa och anpassa mig efter andra människors konstiga nevroser? För att det är väl de som får anpassa sig efter mig då. Tycker de att det är jobbigt att se ett naket bröst som matar ett barn? Vänder bort huvudet. Varför ska jag hålla på och krångla med någon sjal som åker runt och någon unge som är grinig för att den får en sjal över huvudet? Så kan det ju vara. Bara för att det finns människor som tycker att mitt mjölkfyllda bröst då i så fall är äckligt. Förstår ni vad jag menar? Det är så här, vi kanske visar hänsyn till varandra på lite fel sätt ibland. Vi tar för givet att folk kommer tycka att det är äckligt om vi har kroppshår eller om vi ammar offentligt eller om vi säger vad vi tjänar. Men egentligen så är det väl de människorna som blir provocerade av sådana saker som borde skärpa sig. Eller? 0200 11 12 13 ringer du. Hallå, välkommen till Radio 1. Hej Cissi, David här. Hej David, vad tycker David? Nej, jag bara tänkte på en grej. Det blir lite så här hyckleri. Det går bra att visa en film där man slaktar människor och fäller atombomber och allt möjligt, men så fort någon visar ett bröst eller något sånt där i offentliga rummet, då jävlar. Mm. Då ska man prygla folk nästan. Jag tycker det är så här konstigt alltihopa. Jag förstår, och jag tänker också på USA lite där David, för att där är det ju väldigt, jag var på i Florida, det var ju 100 år sedan, men jag var tonåring och då fick man inte ha för utmanande badkläder. En reskompis till mig, hon hade en sån här tanga bikini trosor, alltså lite mindre så, för hon ville ha så mycket solbränna som möjligt. Och hon blev ombedd av en badvakt att nej, det där är, du måste ta på dig liksom lite mer shorts. De hade såna här konstiga, väldigt strikta regler. Men samtidigt, varje kväll på amerikansk tv så var det ju liksom otaliga filmer där man fick se mord och, ja, men som gick på ganska så här barnvänliga tider, om du förstår vad jag menar. Så att det är väldigt det har väl kommit kanske mer till Sverige, den här amerikanska dubbelmoralen att kroppar, nakenhet, oavsett om det är sexuellt eller inte, är väldigt tabu, men kroppar som är döda och kroppar som liksom styckas, det är inte så konstigt. Nej, men inte bara det. En annan grej jag tänkt på, det är alla såna naturliga saker som hör till livet. Vad tänker du på då till exempel? Nej, men som till exempel att amma sitt barn. Mm. Det blir föremål för regler. Mm. Och hur man, alltså förstår vad jag menar? Det blir så här konstigt. Vi ska regler, människor vet inte hur de ska bete sig. Och andra tycker att någonting är äckligt. Och jag tycker det är jättemärkligt. Mm. Att man inte, om man nu har ett barn och barnen vill äta, då är det bara göra det då. Eller amma då. Mm. Och jag förstår inte vad det är för något som är så hemskt med att se ett bröst. Du bara titta bort då, eller gå därifrån. Mm. Det är som din polare där, vet du, Natasha. Ja. Problemet ligger hos den som tycker att det är äckligt och inte hos någon annan. Mm. Jag tycker inte heller att man behöver visa hänsyn. Om någon är besvärad av det, gå därifrån då. Eller håll dig hemma. Det är samma sak som du sa här om stranden. Liksom. Vad är det för människor som åker till en badplats? Badar de med brallor och collegetröja då? Eller, jag fattar inte det där riktigt. Jag håller med dig, så vi avslutar detta. Annars blir det så tråkigt att lyssna på när båda håller med. Men jag tackar för ditt samtal. Ha det bra. Okej, hej. Vi tar paus. Du får ringa till mig, Cissi, jättegärna efter den. Jag ska även ringa upp mamman som ammade i tv igår. Anna, min kompis, råkar hon vara också. Och fråga lite hur hon tänkte. 0200 11 12 13 ringer du efter pausen här i Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. Vad tycker du egentligen om offentlig amning? En kompis till mig som vi ska ringa upp alldeles strax ammade i tv igår. Det var inte meningen, det bara blev så. Hon var med i ett program som vi gjorde i TV4. Och med sin bebis så plötsligt blev bebisen hungrig eller ledsen. Och hon tog fram bröstet i någon slags reflex, tror jag faktiskt. Vi ska ringa upp henne efter nyheten och prata lite om vad hon tänkte. Men många blev arga och irriterade på det här och tyckte att det... Och det drog igång en amningsdebatt igen. Den har funnits i flera år och puttrat. Linda Skugge skrev ju om det här för ganska många år sedan när hon fick... var på en fin krog här i Stockholm och blev förpassad till bakom en skärm eller toaletten då för att sitta och amma sitt barn. Och folk blev jätteäcklade och började jämföra det här med att ha sex offentligt eller visa könet. Hur kan, är det samma sak? Och nu, i detta nu, så skriver folk till mig på Twitter. Ja, vadå, vill du sitta och äta bredvid någon som sitter och bara överkropp? Ja, spelar ingen roll för mig, tänker jag. Eller säger jag. Varför har nakenhet blivit så väldigt... När nakenheten inte är sexuell, ska jag säga. För då har vi ofta inga problem. Vi kan titta på porr och det kan vara halvnakna människor som säljer liksom... En telefon ska säljas och så kan det stå en avklädd tjej och så slicka på den här telefonen. det kallas för sälj grej med tjej för övrigt, helt omotiverat. Det har vi inga problem med. Men när nakenhet eller lite nakenhet bara är asexuell, då blir människor väldigt stressade. Varför? Och du får gärna ringa och tycka att offentlig amning är äckligt, men då vill jag att du motiverar varför. 0200 11 12 13. Vem pratar jag med? Hallå? Hallå? Ja, men hej. Hejsan. Vad sa du att du hette, sa du? Joakim heter jag. Hej Joakim, vad tycker Joakim? Är jag med i sändningen nu? Du är med i sändningen. Oj, jäklar. Det är bara att känn dig redo. Ja, jo, nej, jag tycker det handlar lite om sunt förnuft det här, liksom. Vad är sunt förnuft då? För det tycker jag är så intressant. Vem bestämmer det? Ja, men vem bestämmer det? Nej, men alltså, är man på ett café så kan man ju... Jag tycker det, men barnen måste ju ha sin mat och man ska amma dem. Det tycker jag absolut. Men man behöver inte fläka upp hela paketet när det tuttar ute i kaféet. Utan man kan ju vara lite smådiskret och ändå göra det på ett fint sätt. Och sköta det på ett bra sätt. Att man visar hänsyn helt enkelt till sin omgivning. Ja, men jag tycker det låter ju sunt, för det är många som säger det. Men sen så tänker jag ett varv till Joakim och undrar så här. Många pratar om att fläka upp. Hur många gör det? Alltså, man tar inte fram hela... Det är ofta bara en tutte man tar fram då. Ja, och sen är det ju inte så att man klär av sig på hela överkroppen och börjar liksom dansa loss. Utan vad är egentligen sunt förnuft och vad är lite... Det var någon som skrev också här på Twitter, man ska amma med snyggt. Ja, men vad är det då egentligen? Ja, det är lite grann upp till var och en, men jag tror att det är väl kulturellt, jag vet inte hur man tänker det, men jag tycker de flesta sköter det ganska bra. Sen så finns det de som liksom vill nästan på något sätt obstruera, liksom visa upp och jag är här minsann naturlig och jag kan... Men är det inte det då? Det kanske är de som är som inte bryr sig, som bara slänger fram patten, som är de vi ska se upp till. Nej, det vet jag inte. Men det, vad man än gör så ska man väl göra det med stil. Liksom. Men det är också det intressant. Ursäkta om jag är lite jobbig nu, okay. Men vad är stil då? Vem har bestämt vad det är? Ja, nej, men det är väl hela samhället. Hur man liksom, vad kan man säga? Common sense. Och de flesta tycker liksom att det är lite bra. Alla förstår att barn behöver mat. Förstår man inte det så är man ju lite fel ute. Jag tycker att det är fel att man ska behöva gå hem för att mata barnen. Sen så gör man det på ett fint sätt. Och då är det ett fint sätt. Jag tycker det är jättegulligt att se ett litet barn och man ser en del av en kvinnas bröst. Och kanske... ja. Men sen får man ju liksom avgöra själv att... det är väl som allting, om du sitter på ett ställe och kramas med en tjej eller grovhånglar med henne så har du gått på gränsen. Det är en subtil skillnad där, eller det är kanske inte subtilt, men det är en liten skillnad att om du visar lite kärlek till en kvinna på ett ställe genom att vara gullig mot henne, eller om du liksom hånglar upp henne grovt på ett ställe, då kan du bli utkörd. Ja, jag förstår. Det är också en diskussion det här med hångel, att många har väldigt svårt för det. Det kan vi också diskutera. Men det är en annan sak. Tack snälla för att du ringde. Ja, ha det bra. Hej. Hej. Ja, vi kan väl dra in det lite också. Just när vi vidgar ämnet här, det är en halvtimme kvar. Vad är egentligen på något sätt... många pratar om vett och etikett och sunt förnuft. Vad är det? Vem har bestämt vad det är? Och sen så ska vi kanske inte ens dra in helt självklara grejer som att skrika könsord efter varann och kleta in varann med köns liksom, eller med bajs och ja, saker som är uppenbart inte så trevliga eller sådär respektfulla. Men just vad gäller att många blir jättestörda av de som bara pussas i det offentliga rummet. Sluta snuska, gå hem, skaffa ett rum. Många blir väldigt provocerade av till exempel kvinnor som ammar barn. Var går gränsen? Och är det så Magdalena Ribbing som ska bestämma allting? Och varför reflekterar vi inte mer? Det är ungefär som att vi är en masspsykos. En person med mycket makt, typ Magdalena Ribbing, säger så här, det är förkastligt att inte göra det här eller göra det här. Så ska alla lyssna på det och inte tänka själva vad man egentligen tycker. Det kan jag känna. Nu säger inte jag att alla gör det, men ibland kan jag uppleva att, inklusive jag själv, vi tycker väldigt mycket är fel och rätt, men vi har inte riktigt funderat ut varför vi tycker det. 0200 11 12 13 ringer du och pratar framförallt offentlig amning, men du kan prata offentligt hånglande också, det går bra. Hallå? Vem har jag med mig? Hej, hej. Anna heter jag. Tjena Anna. Vad tycker Anna? Jag tycker att bröst är ett organ som både är praktiskt och sexuellt. Mm. Och det är det enda organet som är det. Så jag tycker vi som har dem får ta ansvar för det, hur det påverkar andra. Hur ska vi ta ansvar menar du då? Vad är det som förväntas? Tycker du? Jag tycker att man borde täcka över lite i alla fall när man ammar. Alltså man tar en sjal eller något sånt där. Det är utav respekt för andra människor. Alltså vi måste ta ansvar för vår egen sexualitet som vi har med våra bröst. Det är vi som är födda med dem. Det är ingen annan som ska ta ansvar för det och gå därifrån om de ser det. Nej, det är vi som ska ha det ansvaret. Men vänta lite nu. För jag tror de flesta människor blir ju inte kåta av, oavsett vad man har för läggning, eller de som tänder på kvinnor då. De flesta blir ju inte kåta av att en kvinna ammar. Det är ungefär som att många gillar analsex men de blir inte kåta av att någon bajsar. Liksom. Ursäkta jämförelsen, men du fattar. Det tror jag inte heller. Alltså, jag tror inte att det är liksom sexuellt på något sätt. Men jag tror bara att... Men du sa ju precis det, att vi skulle ta ansvar för vår sex. Alltså, så här, jag tolkar det som att ja, men om jag tar fram, nu har inte jag några barn, men om jag får det, tar fram mitt bröst och ammar, då ska jag ta ansvar för att om någon ser mitt halvnakna bröst så kan den personen bli kåt. Och det är ju dumt. Nej, det är inte så jag menar. Okej, då missuppfattar jag. I vårt samhälle så är det ju att sex är lite hemligt, det är lite liksom bakom stängda dörrar, det är lite så. Och jag tycker man borde liksom respektera att det är så, att inte ha någonting som är sexuellt som bröst framme. Alltså då menar jag inte att folk tänder på det, då menar jag bara att folk kanske kan tycka att det är lite för mycket att ha i en offentlig miljö än någon som går runt med liksom, alltså någon som har ett naket bröst ute på en restaurang eller så. Alltså förstår du vad jag menar? Fast jag förstår vad du menar, men det blir väldigt konstigt, för du har ju säkert som jag också gått på någon nattklubb eller krog eller sådär. Jag vet inte hur gammal du är för sig, men... Ja, då precis. Och då så är det ju, som jag har sett, väldigt lättklädda människor, både män och kvinnor. Folk har knappt en tråd på kroppen, vilket är helt fine för mig. Men där är det okej. Men det är liksom, det är lite som att säga, när ska man... Ska jag ta ansvar för att folk tycker att bröst generellt är sexigt? Mitt bröst, jag bestämmer väl själv om min kropp ska vara sexig eller inte? Jo, alltså det handlar ju om olika miljöer. Alltså, typ som att jag kan kanske sola... och bada utan topless kanske i Kroatien, men inte här i Sverige. Alltså det är bara, det där handlar mer om att du som människa vill acceptera samhällets normer eller inte. Om du vill amma och ha ditt bröst ute så får du absolut göra det om du vill. Men du måste ju, om du som vill bli accepterad av samhällets normer, får ta de smällarna då. Men kan man inte bryta vissa normer? Är inte det ganska befriande med de som vågar göra det och tycker att det här är fel? Absolut, ja. Och då skiter jag i det. Ja, jag älskar människor som bryter normer. Det tycker jag är hur bra som helst. Jag är själv en sån människa. Jag har på mig lite galna kläder och så. Jag skiter i vad andra tycker. Mm. Men du som vill bli accepterad och inte vill att folk ska prata dåligt om dig, så får du ta de smällarna om du väljer att bryta samhällsnormer. Det är det handlar om. Om jag vill ha på mig kläder som... Jag har gett på mig jättesmå kläder ibland. Jag skiter i. Liksom jag går på klubben och jag har liksom korta kjolar och så. Men då, och det kanske är folk som snackar om mig, men då får jag ta de smällarna om jag vill bryta samhällsnormer. Okej, då tänker vi lite olika. Jag tycker visst att folk får tycka vad de vill. Jag lägger inte värde i vad alla tycker om mig, för då skulle jag bli tokig. Men samtidigt är det ungefär som att säga så här: jag kan inte döpa mitt barn till det här, för hen kommer bli mobbad. Då låter mig mobbarna sätta regler. Ungefär som Ola Salo sjunger i den här låten om homosar som skaffar barn. Att nej, men den kommer bli mobbad. Ja, men då är det väl mobbaren som får sätta reglerna. Då blir det ju helt fel. Då förklarar man för barnet och säger man så här: ja, det kanske är så att folk tycker sig och så, och det kommer göra barnet starkare att den inte är så exakt som alla andra. Då, om ett barn växer upp i en annan miljö, då får den lära sig andra saker. Den kanske blir mycket smartare än vad de andra barnen blir, för att de har gått igenom så mycket i sina liv. Så jag tycker inte alls att om den blir mobbad, det är inte hela världen, det kanske händer. Visst, det kanske finns folk som tar livet av sig för att de blir mobbade. Men jag tycker inte att... Ja, det är väl ganska hemskt. Det är styrkebyggande, eller vad man ska säga. Det är liksom... Ja. Det är man går igenom tuffa saker i livet, och vissa saker får man acceptera bara. Och om du inte vill att folk ska snacka om dig, täck för dina bröst när du ammar, liksom, täck för. Så är det bara. Jag förstår vad du säger, håller inte med om allt, men det är det som är fina med den här demokratiska kanalen. Tack snälla Anna, ha det bra. Okej. Hej. Du lyssnar på Radio 1, och efter pausen nu, det blir nyheter, så ska jag ringa upp Anna Davidsson som ammade i tv sin 4 månaders dotter igår. Så ska hon få förklara lite hur hon tänkte och vilka reaktioner hon har fått. Vi måste ju prata med det här objektet för debatten, om man säger, just denna gång. Lyssna vidare på Radio 1. Jag heter Cissi Wallin. Radio 1. Cissi Wallin. Min kompis Anna var med mig i tv igår och ammade sin bebis. Det var inte därför hon var där, men bebisen var med. Bebisen började skrika, hon langade fram patten i tv och tänkte inte mer på det. Det blev ett jäkla liv, och en del har hävdat att det här var i PR-syfte. Så jag tänker så här, jag ringer upp Anna. Eller hon är redan med. Hallå, hör du med Anna? Ja, hej. Hej, Anna och bebisen Freddy kanske hörs också lite i bakgrunden. Då måste jag fråga dig, objektet för denna diskussion den här gången. Var det i PR-syfte som du ammade i tv? Säljer du bröstmjölk? Ja, det är så här att jag har börjat sälja till närproducerad mjölk till min lokala speceriaffär. Och nej, men det är klart att jag inte gör. Berätta, Anna, vad som hände igår om man precis slog på radion eller inte såg efter 10 i TV4. Vad var det som hände? Det som var, jag var ju gästade Malou efter 10 tillsammans med dig, Cissi, och vi skulle prata om fenomenet mammabloggar. Och jag är föräldraledig och har 2 stycken barn på förskola och en liten bebis hemma. Och hon tycker såklart följa med, och när vi satt där i soffan så var hon så här lite härligt bebistrött som man kan vara när man är 4 månader. Ja. Och tyckte väl att allt inte var så himla roligt. Så av ren reflex så ger jag henne bröstet, som jag alltid gör, när vi, oavsett vad vi är. Mm. Och det var det som hände. Men det här kom ju med i tv. Det finns ju, du har lagt upp en bild, skärmdump från direktsändningen, när man ser liksom din tutta, inte hela bröstet, men man ser att du liksom börjar amma. Ja, jag tycker att det var lite roligt, därför att det blev ju så... Det var ju absolut inte något som jag hade. Men det var ju väldigt roligt. Jag kom dit, jag skulle prata om mammabloggar, och sen helt plötsligt så sitter jag och flashar mitt bröst för hela Sveriges befolkning. Ja, inte hela kanske, men de som tittar. Ja. Precis, och jag tyckte att det var lite roligt. Mm. Så här i efterhand, lite komiskt. Men tänkte du då på att du skulle få ganska starka reaktioner? Nej, det tänkte jag inte på. Jag tyckte mest att det var en kul grej. Vad hände sen då? Du blev klar med det här och åkte hem. Vad hände? Hur reagerade människor? För det första var det många som hade då tittat på programmet, som hade kommenterat det på Twitter och sagt att mamman visar brösten, eller mamman ammar sitt barn. Så att det var ju många glada reaktioner. Det var ju många som var överraskade och positivt överraskade och bemötte det hela med en väldigt så här, glad syn. Och sen så har det väl varit några som har menat på att det här skulle vara, ja, men som sagt, som du sa, någonting i PR-syfte som jag absolut inte förstår alls. Att jag har ju ingenting att göra PR för. Mm. Men generellt sett, jag vill bara säga att jag blir lite irriterad. Jag tänkte på han, den här mannen. Jag har inte lyssnat på hela programmet. Jag satt på radio nu när han, Joakim, ringde in. Jag blir faktiskt irriterad, för jag känner att hur kan en, framförallt en man, uttala sig om att en kvinna ska amma sitt barn snyggt? Att man ska amma med stil. Jag kan säga att det finns ingenting som har med stil att göra när man ska föda ett barn. Det handlar om att barnet ska vara... För det första så är det inte alltid ett barn vill äta. Ett barn är övertrött, ett barn är överhungrig. För att barn ska vilja äta så måste det infinna sig en viss stämning. Det ska vara lugn och ro helst. Annars spelar det ingen roll hur hungrig barnet är, så äter det inte. Nej. För att det är upp till barnet hur det vill äta. Så att med andra ord så finns det ingenting som heter amma snyggt. Och med tanke på att situationen är som den är, att det ibland är svårt att amma, så är det många mammor som drar sig för att amma offentligt. Där så att uppstår då det här lilla dramat att man märker att barnet börjar gny och knorra, och så ger man det bröstet, och så får man motsatt reaktion istället, att bebisen blir fly förbannad. Mm. Då är situationen nästan värre. Så att ni som tycker att man ska amma snyggt, jag hoppas verkligen att ni upplever hur det är att hänga med en bebis någon gång. Det är flera som har ringt in som har barn själva, framförallt killar då, som tycker att min fru eller min sambo, hon ammade minsann snyggt och diskret och så här. Vad vill du säga till dem då? Ja, men då kan jag bara säga grattis. Vad kul att du har en fru som kan amma snyggt, och att du har en bebis som tycker att det lämpar sig att äta snyggt. Men alla är ju olika. Och jag har 3 barn och inget av mina barn har ammat snyggt. Nej, du har fulammande barn, och det ska du vara glad för också. Nej, men ärligt, Anna, varför tror du att det här blir sån grej? För att lika mycket som folk var... Jag kan säga så här, du la ut bilden på den här amningsskärmdumpen från tv på Instagram, och vi var några till som gjorde det. Och den fick väldigt många likes och väldigt många kommentarer, och de flesta är ju positiva, men det blir ändå en så här stor grej. Du vet att antingen så älskar folk det eller så hatar folk det. Varför är det så känsligt liksom och laddat? Ja, men det är ju laddat därför att det är oladdat. Alltså det här är någonting som vi tycker är naturligt. Det är inte så att vi så här skriver ut en förvånad Twitter om vi ser en ko stå och dia sin mamma. Eller jag menar, det är alltså att amma... Dia sin kalv, menar du? Ja, vi fattar. Och oavsett då hur man ger sitt barn mat, det, alltså, jag tror att många blir irriterade och tycker att det är en fånig debatt i och med att amning är så naturligt. Det är ju så himla naturligt att vi ska ge våra barn mat. Varför blir det en stor grej av det här? Ja. Det är det ena. Och sen det andra, det är nog att folk helt enkelt inte är vana vid att se någon som ammar. Det kanske räcker anstöt på ett eller annat sätt. Och jag tror att vi på något vis har kommit lite för långt ifrån, alltså, det verkliga livet och vardagen. Jag vet inte vad människor har sina tankar, men det känns ju generellt sett som att vi kan titta på en serie som handlar om extremt brutalt våld och massmördare och tycka att det kan vi titta och dippa chips till och tycka att det är kul. Mm. Och vi kan se andra olika våldsscener eller porrfilmer. Liksom, vi är ganska liberala med vad vi kan ta in och acceptera. Men sen när det kommer till någonting som är ändå så pass naturligt, så blir det väldigt laddat. Men har du någon teori? För många har ju ringt Anna och pratat om det här med att kvinnokroppen generellt och alltid ska vara så sexig. Att vi ska behaga, det är lite vår liksom, varför vi existerar, kvinnor. Vi ska vara snygga och sexiga, och går man ut på en nattklubb eller bara på en lokal bar, så är det ju liksom tuttar, tuttar, tuttar. Folk har jätteuringat. Inget fel i det. Jag kan också gå ut och vara jättevulgärt klädd. Det är som du säger, det är inget fel i det så länge tuttarna ser fina fasta ut. Skulle det vara en kvinna som går ut på en bar och som går ut i väldigt korta ben men har kanske en väldigt bred rumpa med mycket celluliter och hängbröst, då skulle inte det heller vara lika accepterat. Så att det som är accepterat är ju när de här kvinnokropparna lever upp till den här generella normen av hur en sexig kvinnas kropp ska se ut. Nu varför vill Fredrik också säga någonting där. Men kan det vara så då att amning provocerar så mycket fortfarande? Det väcker såväl ilska som såhär, åh vad härligt och befriande med en mamma som vågar amma så öppet. Att det ens är en stor grej är ju konstigt för mig överhuvudtaget. Men kan det vara så, som vi har varit inne lite på tidigare, just för att det är antisexuellt och därför så blir människor lite förvirrade. Vadå, ska du visa bröstet utan att kåta upp någon? Vad är det här för förvirring? Ja, absolut. Så tror jag att det kan vara. Men sen även så måste jag ändå säga att jag som mamma som befinner mig i den här amningsfasen med mitt barn, jag måste ju även, alltså, jag kan säga så här, det är att ta hand om sina egna barn eller andras unga, det är två helt skilda saker. Mm. Att jag till exempel kommer hem till dig och spiller bröstmjölk på ditt täcke. För mig är ju inte det någon bild. Ja, du gjorde faktiskt det igår, men det är okej. Ja, men för mig är inte det en stor grej. För det är bara, men det torkar in på 2 minuter så finns det inte den här fläckan. Medan det är liksom mina kroppsvätskor. Jag kan förstå om du skulle tycka att det var så här, Anna har liksom legat här och sladdammat. Nej, men min kille blev lite så här, ska vi, jag bara, det är torkar, vi tvättar dem sen. Så jag tror att visst, man behöver kanske inte gå hem till folk. Ja, men förstår du vad jag menar? Att jag tycker ändå så här, för mig är det så naturligt. För här hemma så går jag liksom runt barbröstad hela dagarna. Och så min bebis ligger som en liten hungrig tax som ska så här, hoppa efter en korvbit och bara, så suger hon tag när hon är hungrig. Ungefär. Och för mig är det så, ja, det är inget konstigt, för att jag lever i den här världen just nu och har gjort det, ja, sen hon föddes. Så att jag kanske helt enkelt, eller alla vi som är mammor, även om det är helt okej och det är naturligt och alla ska kunna amma, så kanske vi ändå är lite avtrubbade. Och på det viset så kanske den här förståelsen för människor som äcklas eller tycker att det är lite anstötligt, den klyftan ökar ju på så vis, att du förstår vad jag menar. Att samtidigt som folk inte är vana, så kanske vi som befinner oss mitt i det är ganska avtrubbade och tycker liksom att det här är verkligen ingen stor grej. Fast det kanske är det egentligen. Men tror du, Anna, nu kan inte du vara sajda här, men bara vad du upplever också. Du har ju en blogg och så där, skriver om föräldraskap. Är det många kvinnor, enligt din uppfattning, mammor, som skulle vilja vara lite mer som dig? Som skiter i vad andra tycker och drar fram tutten när ditt barn vill ha tutte. Som liksom lägger band på sig själva för att de är rädda för att bli dömda och är rädda för att få de här starka reaktionerna. Upplever du att det är så? Ja, men självklart, för att det är inte så att jag på något vis är någon amningssupermamma. Jag satt ju på en lunchrestaurang med min sambo för en stund sedan och min lilla bebis var hungrig och jag tyckte att det kändes jobbigt. Jag visste att nu skulle jag verkligen behöva ge henne mat för att hon ska få hålla sig lugn en stund. Och så gjorde inte jag det, för att det kändes bara obehagligt. För framför oss så satt det liksom 2 stycken män, affärsmän. Och jag bara kände så att jag kände mig absolut inte bekväm med det. Så att det är inte så att jag alltid så här, nu ska jag amma mitt barn. Utan det handlar ju om, när man befinner sig i en lugn, avslappnad miljö, när liksom det kommer som en reflex, spontant. Men sista fråga, skulle du önska, för det är lätt för mig att sitta och säga som inte har några ungar och vara så jätte, liksom ha massa idéer och så här. Men skulle du vilja skita helt i om det satt 2 män där eller 2 kvinnor och hade businessmöte eller vad det nu för människor? Skulle du bara vilja ta dig den rätten och dra fram tutten när som helst. Förstår du vad jag menar? Känner du också att du lägger band på dig själv i onödan, eller tycker du man ska göra det? Nej, alltså att visa någon slags hänsyn? Nej, absolut inte. Jag tycker inte att man ska göra det. För att det handlar inte om oss, det handlar inte om mig, eller det handlar inte om de som sitter där och lunchar. Det handlar faktiskt om min bebis. Hon är 4 månader gammal. Om hon är hungrig så är det mitt ansvar att se till att hon får mat. Och sen, om det är på bekostnad att 2 stycken råkar se när jag tar fram mitt bröst. Och det är inte så att jag tar med tröjan och fläker ut mig, utan lyfter lite försiktigt på tröjan och försöker ge henne mat. Nej, jag tycker inte att mammor som ammar ska på något vis visa den respekten. Men det är bara vad jag tycker. Jag tycker att respekten ska gå till det här lilla barnet som man har hand om. Så att det är ändå det som står i fokus till det som allting handlar om. Men det har ju med den här andra debatten att göra. Liksom, vart barn är välkomna och inte välkomna. Mm. Jag tackar dig jättemycket för ditt samtal, Anna. Jag fick ringa upp dig och snacka om det här. Fortsätt amma och ha det bra. Vi hörs. Ja, det gör vi. Puss, kram, hej. Jag tar ett samtal till innan vi tar paus. Hallå där, vem pratar jag med? Hej, Martin. Hej, Martin eller Matti? Martin. Hej, Martin. Vad tycker Martin? Jo, jag har lyssnat på den här debatten en del här nu. Och det finns ju många aspekter på det där. Men framförallt så vill jag komma till det här med hänsyn. Jag personligen tycker väl inte att det är hela världen att man kanske ammar då. Men det jag tycker att det handlar om, det är hänsyn till andra. Jag själv tycker inte att det är okej, kan jag säga på en gång. För att det sker under längre tid. Och jag vill likställa det med kanske att varför finns det omklädningsbås på badplatser och så vidare? Mm. Varför kan man inte byta från vanliga kläder till badkläder? Men vad är det du, vilken jämförelse vill du dra, bara så jag förstår? För att stå i ett bås och så vidare. Ja, jo, men det förstår jag ju. Men det är ju vuxna människor som man kanske känner sig obekväm med att byta om inför andra. Det är väl mer för den personen som ska byta om än för vad andra tycker, tror jag personligen. Det är ungefär som att så här, ja, du kanske inte vill bajsa i en glasbur på Sergels torg. Du kanske vill gå in i ett rum där ingen ser att du bajsar. Så. Ja, men bebis skiter ju i vem som tittar, om den är ju hungrig. Hen. Den. Ja, hen är ju hungrig, men då kan man väl dra sig undan lite grann om det ska ta längre tid. Alltså, men varför ska man göra det? För din skull, eller för? Ja, för men kan inte du typ titta bort då, om du tycker att det är jobbigt? Jo, men grejen är det att ett bröst som hänger utanför en längre tid blir ett blickfång. Ja, men det blir ju människor med roliga frisyrer och folk med jättestor näsa och också. Ska de liksom gå och gömma sig, eller? Alltså, jag har absolut inga problem om jag byter kläder lite snabbt, drar på mig badbyxor. Men om jag ska börja trassla då i 5-6 minuter och gå och hämta min väska alldeles naken och hålla på, och då blir jag ju blickfång som andra människor tittar på, vad håller han på med nu? Ja, men jag förstår hur du tänker, men jag måste ändå bara be dig och förklara lite mer. Vad är poängen då? Är det sådär att, ja okej, man får amma i 1 minut men inte i 5 minuter, för då har bröstet visats för länge och då kan någon bli kränkt, eller vad är liksom är grejen? Inte möjligtvis kränkt, men jag tycker att man kan visa hänsyn. Jag själv skulle tycka det var okej, amma en liten stund, eller så går det undan lite grann, kollar om barnet behöver mer mat eller inte. Jag har ingenting emot det. Men vad är det du egentligen har någonting emot då? För jag förstår inte riktigt. Att de sitter offentligt, möjligtvis, nu såg inte jag inslaget. Nej. Men att de sitter offentligt där det finns andra människor som försöker äta eller vad det nu kan vara. Utan att överhuvudtaget bry sig om, utan fläker upp sitt bröst. Det vet inte jag hur lång tid det tar att amma. Ja, det är väl jätteolika beroende på, ja. Ja, men då jag tycker inte, för att det blir faktiskt, i alla fall jag som man, eller jag som framförallt inte då, eller som är emot det, så blir det ett blickfång. Men jag förstår hur du tänker och jag respekterar det, men har du funderat över varför du tycker att det är stötande, jobbigt, äcklande, vad det nu kan vara? Ja. Har du reflekterat om varför du tycker det? Förmodligen för att jag inte är van vid det. Så att vi ska på något sätt, det vi inte är vana vid, det ska de personerna. Det var ju samma sak när svarta började komma till Sverige. Då sa man så här, nu åker vi ner till byn och tittar på negen. Ungefär som att det var liksom en uppvisning. Så här, ska de personerna som då är ovanliga, på något sätt ovanligare än normen, ska de liksom ta hänsyn till att det finns massa människor som är rädda och inte är vana? Eller det är kanske de som är rädda och inte vana som ska ta hänsyn till att tider förändras? Ja, men den där liknelsen går jag inte riktigt med på. Utan, vad är skillnaden? Ja, skillnaden är att sitta och fläka ut ett då organ, eller då i det här fallet bröst, jag menar det är ändå ett organ, under längre tid inför publik. Det tycker inte jag. Tror du att den som gör det tänker, nu ska jag visa pattarna, för alltså, det är syftet och det är väl det sista man tänker när man ska mata sitt barn? Ja, men kan man inte ha den här hänsynen att ja, jag ska kolla om han eller hen eller vad det nu kan kallas är hungrig. Jag kommer om en stund så får vi se. Ja, jag förstår det resonemanget, men jag tycker det är viktigt att vända på det. Om du störs av att någon visar sitt, man visar ju inte ens hela bröstet, ungen är ju liksom i vägen. Kan inte du bara byta stol eller typ läsa en tidning under tiden eller så? Ja, det är lite lättare för dig som inte ska amma att bara inte titta än den som ska amma. Äter så vill jag ju inte gå ifrån min måltid. Nej, men du behöver inte sitta och stirra på den. Du kan väl titta på din mat eller titta på någonting annat? Det kan jag väl förvisso göra, men det är ju ett blickfång. Alltså det, för mig så, eftersom jag inte tycker att det är okej, så fastnar jag vid det och så jagar jag upp mig givetvis. Ja. Jag förstår. Och vi måste ta en paus, men tack för att du ringde. Ja. Ha det bra. Ja, okej. Tack. Hej. Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1. Jag tar en paus. Ring till mig och prata om det här med offentlig amning efter den. 0200 11 12 13. Radio 1. Cissi Wallin. Vi kör sista racet här denna onsdag med Cissi Wallin. Ring in några minuter till och prata om offentlig amning. 0200 11 12 13. Vem pratar jag med? Hallå? Ja, hej. Ja, hejsan. Vad heter du? Hej, Beatrice heter jag. Vad tycker Beatrice? Ja, jag har hört på den här diskussionen om amning, offentlig amning. Mm. Och jag håller med din väninna. Jag hade gjort samma sak själv. Mm. Och jag har själv små barn och jag har själv ammat mitt barn när mitt barn behövde det. Mm. Och jag anser att problemet sitter hos betraktaren. Hur tänker du då? Utveckla, jag håller ju med dig, men hur har du kommit fram till att du tycker det här? Som föregående lyssnare som ringde, att om han till exempel äter en måltid så störs han av att en kvinna ammar sitt barn. Mm. Och det förstör ju liksom för honom och det är i blickfånget och du vet sånt. Mm. Och ja, det är liksom hans problem. Det är inte mitt problem som ska amma mitt barn. Därför att mitt barns behov är ju viktigare än att någon annan ska störa sig på det. Och jag tycker det är högst naturligt att man ammar sitt barn. Och all heder till din väninna som gjorde det igår. Mm. Jag tackar för detta medhåll. Ha det jättebra, Beatrice. Okej, okay. Hej. Sista samtalet kort innan Aschberg kommer in. Hallå där. Oj, hör du mig? Ja. Hej. Nu är jag förvånad för att du kom in. Ja, det, väldigt kort måste jag be dig fatta dig. För att vi är snart... Ja, jag tror att det största handlar om att folk tror att vi som är ammar är blottar oss. Jag ammar mitt barn precis när han vill ha sitt mat. Inte för att jag vill visa mitt bröst för någon. Och är det någon som har problem med det så kan de titta andra hållet. För det är samma sak om folk, om man sitter och äter på en restaurang. Sitter folk och äter med öppen mun. Visar precis vad de har. Det tycker jag är mycket, mycket äckligare än att jag ammar mitt barn. Jag tackar för den korta, koncisa åsikten. Det får avsluta. Jag tyckte det satt en bra ton här på slutet. Ha det bra. Tack, hej. Hej. Ja, debatten lär ju fortsätta om detta som jag inte förstår varför det blir en debatt, men jag är ändå tacksam för då har jag något att göra radio om. Jag stämplar ut för denna dag och återkommer imorgon med psykakuten här i Radio 1 klockan 13. Puss och kram till dess. Hej då. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.